الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. د دې ځاینا اوس اتم نمبر شبہ شروع کیږي. مونږه په دویمه حصہ د سورې مبارکې لګیا اوله حصہ کې اثبات د توحید او په دویمه حصہ کې اثبات د رسالت صداقت الرسول نبی علیه الصلاۃ والسلام سچ او حق پیغمبر دی. فقې کې د یهودیانو نه شبہات ذکر کېدل. اول نمبر شبہ دا وا چستا استاد هغه مونږ نه منو ته خسړی خو استاد دی خسړی نه دی. الله رب العزت دا غي جواب وکړو چې قل من کان عدو لجبريل فانه نزله على قلبك. پنځه جوابونه الله رب العزت وکړه. نبی عليه الصلاه والسلام ته وی چې زه خود خپل ځان لګیا نیمه که تاسو د جبريل دشمن یې نو هغه د الله تعالی مامور دی. الله چې ورته سوې هغه کار کوي. دویم نمبر اعتراض داو چې سلیمان علیه الصلاه والسلام تخپل ورور غنی او ته د اغا صفات بیانې. اغا زمون دشمن دی. اغا زمون غبدی شي پدی وجا تا نه منو. دریم نمبر اعتراض چې هاروت او ماروت الله رب العزت په سحر باندې را لګلی وو خلکو ته سحر هودو په خپل ساحران نو ته ولې مونږ منه کې د سحر نه. الله رب العزت دا غی جواب وکو چې هغه په سحر باندې نو راغلی. هغه فرق د سحر او د صحیح دم خودلو. سلورم نمبر شبهه او اعتراض هغه داو چې ته مونږه د صحیح الفاظو نه منع کې. راینه مونږ وایو ته مونږ ته وایې چې راینه مو وایه. الله رب العزت وایي در لفظ مشتبه تاسو مه وایې. اگر که په ظاهره باندې د دې معنی صحیح ده خو په تاسو کې څه حرامیان دي او هغه د لفظونه رای نه لګین بیا سرتی دا جبې پیاړه وای راړوي. نو د دې وجه نه په کم لفظ کې چې بود ادبی نو هغه لفظونه تاسو مه وایئ. بل نمبر پنځم نمبر شبهه چې دا څنګه قرآن دی او څنګه نبی ته یو ورځ یو آیات راشي یو میاشت وایي بیا هغه منسوخ کړی شي د هغې په مقابله کې نور آیاتونه راشي. نو علماء کرام د دې جواب داسې کوي ګوره وای دنیا کې یو مریض دی ډاکټر للاړ شي چې کله دې ډاکټر للاړ شي هغه ورلا دوایي ورکی وای و میاش په دا دوایي استعماله چې میاش پوره شي بیا لاړ شي بیا ورته وای دا تیره شوي دوایي دا به اوس نه خوري ا دوایي فاتې هم وای دا به نه خوري او نور دوایي ورته ولیکي. څنګه چې ډاکټر د خپل مریض تربیت کوي د قشانتي الله رب العزت هغه د خپل بنیادمان ورته پته چې دا بنده دوه میاشتې دا آیات د دې باندې عمل کولی شي بیا وروسته د دې په مقابله کې به زه نور آیاتونه راولېږم. هغه به په حکم کې یو شانتي یا به حکم کې غورئ په اجر او په ثواب کې به غورئ. نو الله رب العزت د هغې جواب په دې طریقې سره وکړو. او بل شبهاش په غم نمبر شبهه ذکر کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یهودیان مشرکان وایي وای ګوره ته مونږه د شرک نه منع کې. الله رب العزت خو ځان له بچې نائب نیولی د عیسی علیه الصلاۃ والسلام. مسیح ابن الله هغه د الله زوی نه دی. الله رب العزت پنځه طریقو سره د هغې جواب وکړو. اول نمبر سبحانه الله رب العزت د دې نه پاک دی. دویم نمبر بل له ما فی السماوات والارض. دریم نمبر کل له قانتون، او سلورم نمبر بدیع السماوات والارض، او پنځم نمبر واذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون. اوما شبها هغه دعوه چې الله رب العزت زمون سره مخامخ خبرې ولې نه کوي، نو د الله رب العزت دا غی جواب وکو چې قانون دا نه دی چې الله دار چا سره خبرې وکي. لکه مثال په تور دنیا یو بادشاہ دی چې هغه بادشاہ دا حکم نافذ کی چې د مانځه په ټیم کې د اذان نروسته کچا دکان کولاو کو دا هغه دپاره دومره جرمانه او دومره مدا جیل به تیرول وي. یو سړی دکان کولاو کړی او شرطی والا راشی پولیس راشی هغه ونیسی، هغه وایي ما ته خو بادشاہ نه دی ویلی، هغه خبره بیا نه منظوریږي. نو الله رب العزت قانون دا نه دی چې هر سړی ته پردن پردن شخصن شخصن وایي. الله رب العزت قرآن او حدیث را لېږلی دي، الله به ما تا په دې رانیسي. دا نه و چې ما تا ته ځان له ویلو، نه تا ته ما قرآن او حدیث در لېږلی تا به ځان ولې نه پوهکاو. نو د الله قانون دا نه دی چې هر چا سره ځان له ځان نه خبرې وکړي. اوس د دې ځای نه اتم نمبر شبهه ذکر کیږي. د دې په مینځ کې د دریو خبرو ذکر وشو چې ګوره کعبه د توحید دپاره جوړه شوې وه، نو تاسو ولې شرک کوئ؟ او دویم نمبر نبی علیه الصلاة والسلام دا خو مبشر د دعا د ابراهیم علیه الصلاة والسلام، نو تاسو ولې نبی نه منئ؟ او دریم نمبر توحید خو د ټولو انبیا مشترکه مسله وه، هر نبی چې راغلی دی هغه په توحید بیان کړی دی، نو تاسو ولې شرک کوئ؟ اوس د دې ځای نه اتم نمبر شبهه اعتراض او داغې جوابونه الله رب العزت پخپله کوي. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم ويزردا چوای با بقفان د خلقنا بوقف سودی. ایک نمبر یهودیان، دویم نمبر نصارا، دریم نمبر مشرکان، سلورم نمبر منافقان. دی طول تا اللہ بی قفان ویل، دا بی قفان و قمقل خلق دی. دا بسوئی من الناس دخل کنا ما واللہم چاوال والدیو لرا. نبی علیہ الصلاة والسلام مکم کرمہ کی شکل ہو، اغا بیت المقدس تا منز کاو، دا سوال پیدا کی دے شی چی اللہ رب العزت قرآن کی کم زی کی اولا نبی علیہ السلام تویلی دی چی تا بیت المقدس تا منز کوا. نو جواب دا غیدا دے چی اللہ رب العزت آغا ندی ویلی، نبی علیہ السلام پل اجتحادی مسئلہ ودا. نبی علیہ السلام با منز کوا پا دا سی طریقے باندی چی کلا خانه کعبه کی به ولاړو، مخی ته به کعبه وا او هغه مقامک سیټ ته به بیت المقدس مسجد اقصی و. نو دواړه به مقامک رال په داسې طرف ته به ودرېدو چې مقامک به ورته بیت المقدس راتلو او مخی ته به ورته خانه کعبه راتله، نو دواړو ته به مخه راتله. دا د نبی علیه الصلاة والسلام خپل اجتهاد و. نبی علیه الصلاة والسلام دا سوچ کاو چ ګور زما ابراهیم بابا هغه مرکزی زی هغه کعبه ده، او بیا روستا سلیمان علیه صلات و سلام بیت المقدس جوړ کو، موسی و عیسی علیهم السلام هغه بیا دغه طرف ته منځونه کول. هغه د خپل اجتهاد وکو، سوچ یې وکو که کعبه ته مخ ګرځوم هغه نور پاتې کیږي، ځکه چې موسی و عیسی هغه وسوسه تیر شوي دي. کایوازی هغه ته مخ ګرځوم دلته مرکزی د عبادت زی هغه پاتې کیږي. نو په دې اجتهاد باندې عمل وکړو چې مخې ته کعبه وا او د هغه مخامخ به بیت المقدس وو. نو دوانه طرف ته اجتهاد راغی، دوانه طرف ته خبرو باندې عمل وشو، نه کعبه ضایع شو نه بیت المقدس ضایع شو. به چې کله نبی علیه الصلاة والسلام مدینه منورې ته هجرت وکړو، چې کله مدینه منورې ته لاړ چې دلته کعبۃ اللہ ته مخ را وګرځئ، نو بیت المقدس ته شا را ګرځي، هغې ته شا کیږي. نو نبی علیه الصلاة والسلام په دې سوچ کې شو چې ګوره دلته زمانه خو هغه بیت المقدس هغه شا ته پاتې شو، مکه مکرمه کې به هما دغه طریقه کوله. نو هلته بیا بیت المقدس ته شاکولا او نبی علیه صلات و سلام با خانه کعبه تا مخکاو شپارس میاشتی یا ولس میاشتی نبی علیه صلات و سلام بیت المقدس تا منز کرده ده آو خانه کعبه تا بشاکولا خانه کعبه تا بشاکولا بیت المقدس تا منز کرده ده چی کل آل تلاف پل اجتحاد و سوچه وکو چی وس نزدی زمانه کی 560 سال یا سا کم زیاد عیسی علیه السلام تیر شوه ده آغا دین داو چی آغا با بیت المقدس تا منسکاو داغی نمک کی موسی علیه السلام بیت المقدس تا منسکاو نو نبی علیه السلام دا اجتحاد وکو چی بیت المقدس تا غم منز شروع کو چی شپارس میاشتی یا اولس میاشتی منز وکو اول به بار بار قتل بر رست بر عاشقہ دنا را تقلب وجه کا بار بار به پر قتل چکل ما ماته وہی راضی چې خانه کعبه ته مخ وگر زوما خو چې کلا د وہی ټیم رانیز دی شو نبی علیه الصلات والسلام پریشان شو خپه شو چې ازینا چې الله رب العزت ما ته وس حکم وکي چې خانه کعبه ته مخ وگر زوا نو دا يهوديان او دا نصارا نوی نوی پا دین کی داخل شوی دی دیو با دا مسلمانی با پری دی او دا دین نبا بیرتا واوڑی پا دی یرا کیو تو اللہ رب العزت حکم وکو چی نانا دا دیو با نمانی زدتا چی کم حکم کم اب قبا که نو کعبی ترا وگرزید نو پرمائی سیقولو سپہا او جکر کعبی تا وگرزیدو دا گرزیدلو سنگ طریقا و نبی علیہ السلام باندی وحی راغلا باقی که اختلاف ده سو کوئی چه مازیگر موند و سو کوئی چه مصبخینی و سو کوئی چه سحر و صحیح احادیث او صحیح قول داده چه نبی علیه السلام من دی وحی راغلا نبی علیه السلام خانه کعبه تا منزو کو یو صحابی ده حقا چه ده نبی علیه السلام سر منزو کو روان شو د خپل باغ پا طرف باندی او مسجد قبلتین آغا طرف تلاجی گوری آلتی صحابه لگ لیٹ پا منزه باندی ولال دی دو رکاتا منزه کرده دی او دو رکاتا ورطا پاتی دی آغا ورطا جماعتا ورکارشو او قسم او خونو چی زما دی فا الله فا ذات باندی قسمی چی ما وست در رسول الله صلی الله علیه وسلم سر منزو کو کعبۃ اللہ تا خانه کعبه تا مکی مکرمه تا نو آغا کما چی امامو آغا دا سراتاشو دی بل طرف تا الٹا راغے او مقتدیان طول تاو شو نو پا داغ زیکی داغ جماعت نم وگردید مسجد قبلتین نبی علیہ السلام چی منز کرے دی آغا طول کعبه تا کرے دی او پا داغ جماعت کی دور کاتا بیت المقدس تا شوی دی او دور کاتا خانه کعبه تا شوی دی بیا سوک ماخام خبر شوی دی سوک سحر خبر شوی دی او سوک روز تا روز تا خبر شوی دی خو صحیح قول پا دی بندی داده نو چی کل نبی علیه السلام مکی مکرمه تا مه وگرزاو کعبه تا نو دی یهودیانو دی نصارو اکم چی کمزوری کسانو کمزوری عقیده والا کمزوری ایمان والاو آغا بیر تلال پا خپل کفر کی داخل شو ولده سنگ پیغمبر ده نن یو زیتا منز که یو سبال بل زیتا منز که دا منگا نمنو آ یهودیانو خدا زد رانی ولو آغی پا دی باندی خوشحال دل جزب بیت المقدس زمون کعبه دا آغی تا منز که آو دا نور مشرکان پا دی خوشحال دو خوشحال شو چی زمونگ کعبه تا عزت ورکره شو او چاپا که دا اعتراضون شروع کرو چی گوره کنه مونگ ور تا نویل چی مزا زمون خبر او من آقا دینن زمون کعبه تا مخرا وگرزاو او لگا مو دا پس پا بیز زمون پا نورو خبرو عملو که اخیر و پرا پرا زمون پا دین که داخل شی و نبی علیه السلام تخفل زان یو کار نکه اگه دا وحی پا انتظار باو نو دل تر یهودیانو اعتراض ذکر کئی سیقول السفهاء زرد چوای با بقفان من الناس دخل کنا ما واللهم سشوال والدی لرا ان قبلته ملتی دا قبلی دا دیو حغینا کانو علیها چی دیو پاغی باندی چی آغا بیت المقدس رو قل جواب آورا لله المشرق ورتو یا چې خاص د الله د فاره مشرق دی والمغرب او مغرب دی اے د دین دعی تاب دا جوابی تب ورتوائی چی زخو دی کعبی تا سجدن لگو ما زخو بیت المقدس تا سجدن لگو ما کزما رخو دا کزما سجده دا آغیو اللہ تدا مگر صرف پا طرف دا دی کعبی باندی دا نو اللہ دا فارا اختیار دا مشرق او دا مغرب دے طول طرفو نخو یو شانتی دا اللہ دی اللہ ما تسہو کم کئی زبا آغا طرف تا سید لگم آغا طرف تا با زما کتا کی دل رما ٹیٹی دلی دا اللہ نا علاوہ بل اچا تبا زا سید رکو نکو ما طول اطراب دا اللہ تعالی دی مگر صرف پا طرف دا کعبی دی او پا طرف دا بیت المقدس دی خواب یاو یهدی من یشاؤ الی صراط مستقیم وی توفیق ورکی اللہ تعالی چاہتا چکو قشی دا غنیغی لاری موتا بار بار غوڑوی دینا صراط المستقیم اللہ ما تسید لار وخایا اللہ وی زو توفیق ورکم چاہتا چی زما کو قشی دا سمی لاری گورا مخی مخی بیت المقدس و ماویل آغیتا منسکو وی آغیتا آغیتا ربتا تاسو سید لگولا آغیتا ربتا منسکو کل چی زما حکم بدل شو ما تاسو تاویل خانه کعبه تا مخ وگردوی تاسو طولو کعبه تا مخ وگردو او کعبه تا منصرو کو رگول دی و اللہ رب العزت پرمائی چی زت او فیق ورکو ما غچات چی زما خو غشی دنی غیلاری بیا وی رستا تفصیلی جواب وست دی زنو آور اللہ رب العزت تفصیلی جواب کئی و کذالک جعلناکم او دق رنگی مونگا گرز ولی ای تاسو امتن یو جماعت وسطن درمیانا دا نبی علیہ السلام و سلام صحابو توی وی تاسو ما یو درمیانا جماعت گرز ولی ای سمطلبو درمیانا سمطلب گورا دا عیسی علیہ السلام نسوارا دا غی پا دن کی دیر نرمی وا دا موسیٰ علیہ السلام پا تورات کی پاوی کی دیر سختی وا دا عیسیٰ علیہ السلام پا انجیل کی دا ذکر شیو چی چادر لا سفیڑ درکلا تا بیر تا جواب مورکو دا بل مخمت اور مقامک کدام وکا سور تا بیر تا موایا دا موسیٰ علیہ السلام پا دل کی دا خبر آوا چا دل سپیڑ درکلا دسی اما پریدا تا تاو شو داغین والا مضبوط سپیڑ ورکا راشا زماو ستا دینو گورا دا نبی علیہ السلام پا غی کی سوئی چا دل سپیڑ درکلا گوری زیتیو کا میوانکی داغی مطابق بس سپیڑ ورکی فل بدلتی اخلا دا عیسیٰ علیہ السلام دینو گورا پا غی کی چامڑ او کو بدل بیرتنو قصاص بسنگ اخلی پیسے باخلی پیسے دیت بقبلے دا موسیٰ علیہ السلام دین گورا پا آغی کی چا مڑے او کو نو آغی کی پا آغی کی پیسے میسے نوے بیرتا با دقا سڑے دیت بلکل نقبلے دو دقا سڑے با بیرتا وجنے راش زمونگ دین گورا پا آغی کی ہم دیت شتے ہم قصاص شتے کا مقتولین کسان معاف کئی نو هم معاف کئی دلشتے ہر سپدی کی جائز دی نو دی وجنہ فرمائی وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ دَغَرَنْگِ مُنْگَ گَرْزَوْلِي تَاسُ اُمَّتًا يَا اُمَّتُ جُمَعَتْ وَسَتًا دَرْمِيَانَا غورا اُمَّت ما تاسو گرزولی ای لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تا دید فارا چشی شی تاسو گواہان پا خلقو باندی ویکون الرسول علیکم شہیدہ او شی پیغمبر پا تاسو باندی گواہ سمطلب قیامت حشر میدان ولگی طول خلق برا جمع شوئی اللہ رب العزت با نوح علیہ السلام نتا پوس وکی ذکر چی اول نمبر حقا پیغمبر دے چی اغا پا توحید اللہ رب العزت را لے گرے دے تا پوز بو کی حل بلغت یا نوح علیہ السلام تا زما تبلیغ کرے دے زما دعوت دی خلقو ترسولے دے آغا بوئی نام یا اللہ آو اللہ زفستا دا حکم تابدارو ما رسولے دے قوم تا بوئی تازو تبلیغ رسے دلے دے آغا بوئی ما جا انا بشیرو ولا نزیر اللہ منتسوک دائی ندے راغلے نہ سو کے رون کے او نہ زیر ورکون کے نظر آگلے دے ناغا بوئی نوح علیہ السلام تب بوئی گواہ وخایا اللہ بورتا ہوئی گواہ وخایا قوم دیکھوئی نظر آگلے گواہ بچر تا گوری آگا بوئی وی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام امتیان آگا بردی خبری گواہی ورکی دا نبی علیہ السلام دا امتیان انہا بتا پوس وشی کی آیا دی نوح علیہ السلام دعوت کار کرے ہو کنا آغا و انعام یا اللہ بالکل دا نوح علیہ السلام دا حق و سچ پیغمبر دے دا دعوت کار رسولے دے نو آغا بورتوئی تاسو تا سپتوا آغا مونگ تا اللہ قرآن را لے گلے و پا آغا قرآن کی داغی تفصیلی خبری شوی خواہ نو متیانو تا بوئی تاسو دا خبر دا کم طرف نوکڑا تاسو زان لگوا ہو رہی نبی علیہ السلام برامت کی شیاغا بوئی زگوئی کم دا دی امت چی دیو حق او سچویل دیو سی خبر وکڑا نو زمون دا امت گواہان شو دا نوح علیہ السلام پا خبر باندی او نبی علیہ السلام گواہ شو دا دی امت پا خبر باندی کدہ چرتم تاسو گو رہی نبی علیہ السلام وی زبا آغا خبر کوما سنگ چی زما رور عیسیٰ علیہ السلام کری وا دا سورة المائدہ دے آیت نمبر 119 پاوی کی اگر مخینے آیتن دے پورا دے زین ازا ذکر کوما آیت نمبر 117 وی ما قلتو لهم الا ما امرتنی وی ما نویل دیوتا مگر اگر چیتا ما تا حکم کرو یا اللہ لا بورتا والا وی چتا تا دی خلقو تا ویلی چی ما زما مور خدایان دی آقا وی لا لا ما ندی ویلی اللہ کما ویلی نو تا گوانی تا تا پتا نوا بیا روس زکر کئی ما قلتو لهم وی ما نو ویلی دیوتا الا ما مرتنی بیهی مگر آقا چتا مون تا حکم کرے دے آسا حکم وانی عبداللہ ربی و ربکم دا چتا سبا عبادت دا آقا اللہ کوئی چی زما رب استا سرب دے بیا وی وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ وَإِذَپَدِو بَانْدِي گَوَاهُ مَا بَيَانْ كَوْنْكِ اُنْ تَصُو پُورِ چِزَپَدِو كُوْمَا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي وَيْهَرْ كَلَا چِ اللَّهَ تَعْزَ كَلَوْ فَاطْلَمُ وَچَدِّكْلَمْ وَعَدِ غَسْتَمْ كُنْتَ انْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ يَا اللَّهَ تَبِعَ نِقَابَانْوِي پَدِو بَانْدِي نبی علیہ السلام ہم دقا خبر کھڑی وا نبی علیہ السلام وی وی اللہ حجت الوداع کی وی ما تاسو تا خپل دعوت در ورسا و خپل کار می کمپلیٹ کو مکمل می کو وس علا ابلغ الشاہد الغائب وی خبردار تاسو جدا کم حاضرین خلق یی باب غائبین دو ورسا وی ایزم صحابو زگوائیم پدی باندی چی ما تاسو تا دا خپل دعوت ورسا و تاسم گوا شئی بیا صحابو توئی اے صحابو تاسو تابعینو تغرسوئی تاسو با تابعینو باندی گوائی تابعینو تبیاوئی اے تابعینو تاسو تابعینو تغرسوئی تا تب تابعین بیا ایمائی ملتحیدینو تغرسوئی آغای بے سلف و صالحینو تغرسوئی آغای بے ایمائی ملتحیدینو تغرسوئی آغای بے علماء کرامو تا طبقن با طبقن سٹیپ با سٹیپ کتر آزا یو با پبل باندی گوائی چی ما دتا دا دعوت اللہ ستا کلام ما رسولے و ما دا تبلیغ کار کرے و نمی دا دیو نا پیسی آغستی نمی تی اجرت آغستو خپل مال می لگاو خپل جان می لگاو کور تا پا دیو بسی تلے ما ستا دعوت می رسولے دے او زب ریبا نگوائی ورکو ما چی ما دا دعوت رسولے دے ہر یو بخپل اقبل گوائی دا قشانتی پیش کئی او بلزے کی واللہ سمسی پارا کی ہم سور حج آخری آیات کی وئی وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيهَا ذَلِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسُ نبی علیہ السلام دا امتیان با گوائی کئی پر رسول باندی چنوح علیہ السلام دے یا پا نور پیغمبرانو باندی یا دا پیغمبر توائی تب گوائی کئی دا دیخ پل امت دفارا مصبوشوی پا دیزا ماندی امیر سیب نو فرمائی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَإِدِدَ فَارَا چِ تَاسُو گَوَا شَيْ بَخَلْقُ بَانْدِي یا بیان کون کی شَيْ بَخَلْقُ بَانْدِي شَهِد مانا دا بیان کولو ہم رازی ويكون الرسول عليكم شهيدا او د دې د فارا چې شي رسول پتا سو باندې گوا شهید ته شهید زکوي چې هغه حق باندې لاړو خپل حق ثابت کو خلکو د دې وجنا هغه تا شهید وای حق بیان کوونکې وما جعلنا القبلة التي او ند غرزولی مونږه قبله هغه كنت عليها چې توي باغ باغ باندې الا لنعلم مگر د دې د پارا چې ښکارا کو ظاهر کو سرګند کو مونږه وخه مونږه خلکو ته ميت تبع الرسول چې رسول تابعداري کوي د رسول لنعلم معنا لنظهر د دې د پارا چې مونږ ښکارا کو دا معنا صحیح ناراضی دې د پارا چې مونږه معلومه کو الله رب العزت وری الله تعالی نشته د خلکو الله ته د هر څه پته ده و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ معنی دا سیگئی کنت علیہا الا لنرا من یتبع الرسول او نور علماء کرام اگوی لین زہرا دید فارا جخکارا کمونگا آسوک چی تابداری کئی در رسول نبی علیہ السلام زمانہ کی سم منافقین دی او سی یہودیان او نصارا دی اغسد دا سی دی چی اغا چی کل اغیت سپائی دی نو آغی دا نبی علیه صلات و سلام مرگری دی یا پس لکی مرگری ندی تش پخلی باندی مرگری دی و اللہ رب العزت وی دا ما دا دی دا فارا وکو چی دا غلط خلق و منافقین خلق پا کی خکارشی ما تا پتا دا خود دی وجی نا ما دا کار وکو چی دا تاسو وی نی تاسو تا معلوم شی چی دا سره منافق یهودی مشرک دی او دا سره کلک موحد دی لکه مرگره هاگی تا وی چی کل تا یو سره وی دا دما دیر تیر مرگره دا تا چی کل داغا دا مرزی خبر منی داغا دا مرزی کار که ناغا با پار وقت کستا مرگره خو مرگره بسنگ تیست که چی دا روان دی مشرف تا او طور توی رازه چیزو مغرب تا آغا وی دا کار که توی نه دا کار که چی آغا کل استا اومن لا دا پستا سی مرگره دا پس پراتا که خوار سره سنی مرگره سخت راشی نو بیا پتا ولگی تی دا زمان سی مرگره دی آغا ربی که و سالیک وی کلو شد وی اللہ رب العزت دی دا خیرون لا دا کم چی شدائد دی مصیبتون دی وی دیو لدی اللہ تعالی دیر خیرون ورکی وی زکا چی دیو ماتا آغا خپل دوست عرب تو بیها صدیقی من عدوی ما پی خپل دوست و خپل دشمنو پی جاندو مصیبتون چلتا پچا بندی را غلیو نو چی آغا مصیبتون پی رالو نو آغا خپل دوست و دشمنو پی جاندو چی دا زمان دوسته او دا زمان دشمن ده نو حالا پتا لگی چی سری باندی سم مصیبتو او سا غم راشی او مرگره ده تا تیت ودرگی نو دقا سی مرگره ده نو فرمائی چی الا لینا علما مگر د دې د فاره چې ښکارا کومونګه ميت تبع الرسول هغه څوک چې تابعدار د رسول دي مم ين قریب علی عقبیه او هغه څوک چې اوړي په خپلو پوندو باندې و ان کانت لکبیره او نه دې دا ګران الا مگر علی الذین هدى الله پاکستانو باندې چې الله ورته هدایت کړی دی کم سړی چې منکر دی منکر باندی با اغا دیر گرانوی لسقیلتن دا با بدا باندی دیر درونی لکبیرتن بدا باندی با دیر گرانوی مگر چا دا چی اللہ توفیق ور کوسو چکلک مواحد دیا غطا با دیر آسانی بیا فرمائی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ندی اللہ تعالی چیزائی کی استاسو منزونا گورا ویتا مسلمان شوی چا ایمان راولو مخ کی چا بیت المقدس تا منظم نده کرے کعبی تا منزو کو یا دا دی خلکو بدا اعتراضون کول چی مخ کینی منزون استاسو زائی شو اللہ وی نا نا نا زد چا منزون نزائی کن دا منز اعمال اولی ذکر کو ایمان اولی ذکر کو دا زکا چی کل تا مسلمان شوی نو لک تیم بشوی نی آل تی بازان وشی اللہ اکبر حی علی الصلاح مسلمان شوی حی علی الفلاح و منزت رازا کامیابی زیدی داده نو اول نمبر چې کله تا ایمان راړو په ایمان کې اول نمبر جز غره اول نمبر خبر هغه د مونږ دی غره مونږ چرته پرې نه دی نو دلته ذکر کو ایمانکم اے صلاتکم استاس منزنا ایمان الله استاس منزنا نه ځای کوي نه دی الله تعالی چې برباد کی منزنا استاسو اعمال استاسو ان الله بالناس لرؤوف الرحیم یقینا الله تعالی په خلق باندې ډیر زیات مهربان دی. نبی علیہ الصلات والسلام زمانہ کی جہاد غزا شروع دا جہاد شروع دے و زنانہ دا او اغی بچیان یوزے کی بلزے کی پراتے دی نبی علیہ الصلات والسلام گوری آغا زنانہ کل یو طرف تمنڈی وکی یو بچے رالی کل بل طرف تمنڈی وکی بل بچے رالی آخر یو بچے راواغستو او زر دقلی سینے سرو لگاو نبی علیہ الصلات والسلام دا قصه گوری نبی علیه صلات و سلام صحابو تاوی و الالله ارحم بعباده من هذا الولد اللہ رب العزت دیر زیاد مهربان ده دیر زیاد رحم کون که ده دی بچینا سنگ چی دی مور بی سنگ رحم وکو سل رحمن رحمتون دی دا اللہ رب العزت رحمون دی دا غی یو جز اللہ رب العزت دنیا ترا لگره ده یو کم سل رحم دا اللہ رب العزت زان سر ساتره ده او دا قیامت طورت بخواست تا مومنانو دا پاره اللہ دے زمان استا نصیب کی خواب یا ورا سیقول الصبحاء من الناس زردہ چوائی باب کانو علیہا چی دیو پاغی باندی قل ورتوایا اے پیغمبر للہ المشرق والمغرب خاص دا اللہ دارا اختیار دا مشرق دے او دا مغرب دے یهدی من یشاء الى صراط مستقیم توفیق ور کئی چاہتا چی خوغشی دا غنی غلاری وکذالک او دا قرنگی جعلناکم منگا گرزولی ایتاسو امتا یا امت وسطا درمیانا ورا بہترا لیتکونو شہداء علی الناس دا دیو پر آجشی بیان کون کی پخل کو باندی گواہ پخل کو باندی ویکون الرسول وشی رسول علیکم پتا سباندی شہیدن گواہ وما جعلن القبلت اللتی او ندگر زولی منگا قبلہ ہوا کنت علیہا مگر چیت پاغی باندی الا لنعلم مگر دید پارا چی منگا کارکو من یتبع الرسول چی اغسوک تابدار اغسوک چی تابدار در رسول دے من مین قلبو داغ چانا چی اغا گرزی علا قبیه پا کندو باندی و ان کانت ندے دا لکبیرتن خامخ گران الا مگر علاللزین پا کسانو باندی نا دا سی و ان کانت لکبیرتن او دا دیر گران کار دے الا مگر علاللزین پا کسانو باندی حد اللہ چی اللہ ورطا توفیق ورکی پا غیبا نگران ندے وما کان اللہ ندے اللہ تعالی لیوزیع ایمانکم چیزایا کی منزن استاسو ان اللہ بن ناسی لرعوف الرحیم خاص یقینا اللہ تعالی پا خلق باندی دیر زیاد میں ربان دے بیا سیقول سبحاؤ زردہ چوائی باب قفان من الناس دخلقنا ما واللہم چستشی وارا والدیو لرا چا وړ ول دیول ران قبلته ملتی د قبله د دی واغینا کانو علیها چې دی و پاغه باندې قل ورتوایا لله المشرق والمغرب الله تعالی سره اختیار د مشرق دی او د مغرب دی یهدی من یشاء الى صراط مستقیم توفیق ورکی چا د جې فحشی د نی غلاری وکذالک او د قرنگی جعلناکم مونگ گرزولی ایتاسو تفصیلی جواب امتن یو جماعت واسطن غورا لتکونو دا دید فارا چی شیع شهداء علی الناس گواه کون کی پا خلق باندی ویکون الرسول او شی رسول علیکم شهیدا پتاسو باندی گواه وما جعلن القبلة التي او ندگر زولی مونگا قبلة آغا کنت علیها چی توی پاغی باندی الا مگر لنعلما لنظهرا مگر ددر فارا چی مونگا ظاہر کو مونگا اخکار کو خلق تا من یتبع الرسول آغا سوک چی تابدار در رسول دے تابداری کون کے در رسول دے متبع در سنت دے من بیان قلبو دا غچانا چاگا آوڑی علا قبیه ففندو باندی و ان کانت لکبیرتن او خامخا دا دیر گران کار دے الا مگر علا اللذین پاکسانو باندی حد اللہ چې الله ورتا هدایت وکي الله ورتا توفیق د هدایت ورکي وما کان الله ند الله تعالی لیوزیع ایمانکم چې ضایع کی منذ نستاسو ان الله بالناس لرؤوف الرحیم بیشک الله تعالی په خلقو باندې ډیر زیات مهربان دی او رحم والا دی. Yeah.